Hemen bat egetere goea. Bai, badago, badago, badago martxa. Orduan, hori, 17 korrika, Barakaldon. Bai. Bizitza oso bat korrika, Bai. Euskararen alde. Bai. Eta galdera da, nora heldu zara, ez Euskararekiko harreman horretan, zer lortu duzun, edo herrian, pixka dena, ez? Hori. Bai, bai. Ba, ia zer lortu dudan? Bueno, pues lortu dudan izan da, espero nuen, baino apur bat gehiago. Ze... Hasiera batean, ba, Euskara ikastea, Euskara mintzatzea eta hori guztia lortu nahi nuen. Behin lortuta, beste bastakit ideia bat izan nuen, bai ez bakarrik neuretzako, hori nik neu pertsonal mailan zer lortu nahi nuen, baizik eta nola lagundu besteei. Eta hori zela eta, ba, hasi nintzen irakaskuntzan. Ze hasiera batean, izan nintzen ekako arduraduna, baina bakarrik eraketan parte hartzen nuen, eta korrikako, hain zera lengo korrikatik, leku zera guztietan, baina gero ez zen nahikorik niretzat eta utzi nion arduna izateari irakaskuntzan aritzeko. Eta ja horrekin lortu nuen beste mugatxo bat edo. Eta gero handikona, pues, jubilatu arte, ze esan behar dut ja jubilatu eta nagola. Eta, bueno, pues, lortu nuen, espero nuen, baino askoz gehiago, baina oraindik ere, pues herriko jendeari nola lagundu, edo nola segitu laguntzen, eta bueno, korrika ja dela ta, pues basegitzeko kontaktuekin, jendearekin segitzeko, betiko jendearekin eta jende berriarekin, jakina. Eta bizitza osoa, euskaraz egiten duzu, zure inguruan, Bo, euskaraz, lanean batez ere, lagunekin, hainbat lagunekin ere, zoritzarrez beste lagun batzuek ez dakite, eta, bueno, batzuetan ere, tarteka marteka gaitza, batzuetan euskara, etxean ere, etxeko gehien lauk badakigu, eta, bueno, gurasoak izan ezik, baina horiek hor daude, eta guk ere etxe egiten dugu, bai etxean, bai lagunekin, kalean, eta aldudan, zera momentu guztietan, batez ere erakunde publikotara joaten izenean ere, saiatzen naiz euskera, euskeraz galdetzen eta niri ere euskeraz ba, erantzuten, ze hori da egin beharreko kontu bat. Euskararen presentzia zehurtatu behar da leku guztietan. Oso. Bai, alde handia dago, ze hasiera lehenengo korrikan hasteko arduradunok, ez genekien, ez arduradunok, ez aekan aritzen ginenok, ez genekien zer zen korrika bera. Ez genekien nola zen, nola ote zen posible Euskal Herrian zehar korrika egin gelditu gabe. Hori izan zen, lehenengo inpresioa, hori ulertu arte, izan zen, izugarrizko, ez dakit nik, lana edo. Eta gero ja, lehenengo korrika izan zen pues, oso jende gitxi, on ginen, baina hori bai segurako pankartak, garai hartan pankartak ipini alzirelako edo non, pankarta aderrak ipini genituen, eta bueno, jende, bueno, nekotxo hartu zuen parte, zer honetan. Eta gero ja, pues, handik aurrera, gero eta jende gehiago, bigarren korrikan, ez dakit bigarren izan zen, autobus bat ipini genuenean Euskal Herrian zehar korrika zela eta autobus, bi pisutako autobus bat ipini genuen, alokatu genuen, bak, bueno, eta hori izan zen, ikaragarri, postagit, handia, polita, Barakaldon gainera jendea zizen galdezka noiz, hau eta bestea, bi horretako atzerapena izan zuen korrika hori. Ez dakit bigarrena edo hirugarrena izan zen. Eta foru pasalekua gero da jendez gehiago, oza, jendez gainezka zegoen, ba, ikaragarria benetan. Manberiz izan zuen, bi horretako itxaropena egotea, jende gehiago egon zelako, bai, baina, bueno, eta, bueno, hasiera batean, bueno, pues, ez dakit, jende gutxiago, baina gero eta jende gehiago, eta, bueno, pues, gaur egun arte. Eta aipatu zure autobusarena, bai. Korrikak, amazazpi korrikak izan dituzu, 18. aurren urtean, bai. Eta imaginatzen dut, pasarte asko, edo historiotzu asko izango dituzula kontatzeko. Ba, duzu baten bat honan bereziki, zekik, buruan edo astindu zaituena? Bueno, beti izan dugu, azken momentuko ia korrika benetan, korrikako korrikalariok edo lekuko eraman behar zutenek, ia benetan ez dakit nola esan, ia bertan edo zuten, ia bertan etorriko egote ziren, ala ez, edo zer hori beti izan dugu, ez baldin badatu, behin baino gehiagotan, birritan edo, arazoren bat izan dugu hori dela eta lekukoa ez delako agertu momentuan, eta ni batean ni neuk hartu behar izan duen lekukoa. Eta beste batean, pos beste irakasle batek hartu behar izan zuen, hori izan zen, nola genekien, korrekasen zela geratu. Hori da. Galditu, esan da, lekuko ere banbarzuena agertu ezelako, guretariko batek, eta niri behin edo birritan, horretaz gain, hartu ditu anak ere, ba, baina, bueno, oso interesgarra izan zen hori. Ondo. Zena, beti izan dira eparraldeko ekin lotura izan dutenak, batez ere Baionan bukatu zen batean, euria, goitik bera guztita, mundu guztia, baina guztio kalean. Berdin zitzaigun euriarena, berdin zitzaigun dana, oso ondo pasatu genuen, baina korrika bukatu zen egunean Baiona batean, ba, holan enbeste jende ikustea, ni Baionan egona naiz mila bideretan, baina horkoa lehenengo izan zen, bueno, izugarri handia. Bertokoak, gero, mamendi joan ginenok, eta nola pasatu genuen, nola eman genuen egun osoa. Hori izan zen, postaknik, bat, herrialde guztietako jendea batzea toke konkretu batean. Herri osoa, ez? Claro, Euskal Herri osoko jendea, nafartarrak, iparraldekoak, hegoaldekoak, guztiak. Eta hori izaten da. Aurten ere, bueno, horrengo korrikan ere, Baionan izango da. Eta, ez dakit izango te den aurrekoa bezain ona, baina espero dut bezain ona edo hobea izatea. Bilatzea nengoelako eta bueno, enegin, ez bat egin zuten ez ere esateko eta nien nintzen esertaz entera. Ni banekien lekukoa eban behar nuela eta gainera konpartitu egin nuen, izan zen irakasdarik postakit, esperientzia honu edo zaharrena eta ikaslerik ere, bueno, hoiena, ez da? Eta biok eraman genuen lekukoa. Parte bat neuk eta beste parte bat bestea. Baina ez nuen espero, furgonetatik edo osea, mikrofonotik, edo entzutea niri bota zizkidaten bertzoak. Bueno, unkigarria, ez nikien non sartu, uste dut lelo arpegerekin joan nintzela, geratu nintzela eta joan nintzela, korrika, osea, kilometro osoa, unkigarria benetan. Jakin bai bazenekien egin behar zenula kilometro hori, baina zenula espero omenaldearen tamaina, ez? Ez da pentsatu ere, bueno, izan zen, ba, de hecho, beraiek oparitu dizkidaten bertsoak horregako argazki handi bat eta bertsoekin ba oso ondo. Hortxe daukat etxean, bizitza osorako. Kontrasan hori, ez da? Bai. Lehenengoa da erresponsabilitatea nolabait esan da, ez da? Korrika oso gauza importantea da. Badakigu irakasleok ere, ez daukagula astirik gauza askotarako, gainera klaseak eman behar. Ordotegi ezberdinetan, klaseak prestatu behar, eman behar, ikaslekin egon behar, zentroko zera guztiarekin egon behar. Lan handia, suposatzen gehi, korrikak berak eskatzen duena, hau da, informazioa pasatzearena, kaleko informazioa, barruko informazioa, dendaz joatea, diru ere, importantea delako, diru eske, eta horrek suposatzen du oso barrura begira, korrika hasi baino lehenagoko bi edo bizpairu hilabeteko lana, poliki egin da ez. Eta gero ba, bueno, neka-neka agertzen zarenean, neka-neka egin da zaudenean, ja, gero eta hurbilago ikusten duzu, eta ja ez duzu neke hori hainbeste sentitzen nahi duzuna da, ia lehen bai lehen pasatzen den, ia nola aterako den gure herrian, zer gertatuko ote den, dan aterako da ondo, eta ba, hor, ez dakit nondik ateratzen zaizkigun indarrak, baina, bueno, izugarrizko lana, baina indarra ere badaukagu. Eta ia bukatzen denean, justu, korrika pasatzen denean, bum, hori egiten duzu, blaf. Eta zen duzu, bueno, dana ondo atera da, eta azten garaia erlajatzen eta pentsatzen, ja, korrikako jaia, ia nola pasatuko dugu, korrikako jaia nola pasatuko dugun, nola joango garen, zer egingo dugun, eta ia bestea da disfrutea. Ba, da, lana erabat aparte utzita, ja bestea da norberaren disfrutoa, hori da importantena. Ondo pasatzea, maite duzun jendearekin egotea, eta ja bueno, korrika bera, bukatzen den momentuan daukan garrantzia, jende morro bat egotea eta hori. Oso ondo. Gehitu esan, bueno, 18. Korrika dela, baina, bueno, 18. Korrika, bai, lehenengo korrika hasi zen laurogeian, 1980an, eta oso ondo goratzen du gainera, ba, izan zelako lehenengo korrika bat ez be, ba berri-berria izan zelako, azaroaren 29 uste dut, abenduaren 7. Oinatin hasi zen eta Bilbon bukatu egin zen eta bueno, ikaragarri ederra izan zen. Naiz eta jende askok etzekien zor zen eta jende asko enteratu ez. Enteratu zen beranduago zekielako ez genekielako, ez genekielako erian beste zera ez dakit nola esan ez genekielako hainbeste baliabiderik edo ba, eta gainera aekan geundenok ere ez genekien noraino helduko zen korrika. Eta hasiera batean esan genuen, ez? Korrika, pentsatzen genuen ugal gerago ere antolatuko genituela beste bat edo bi, baina behitu, 18. Ja betetxe ardago. Osea, que, oso, zera. Bueno, igual gu geuk, pues, esaten dugun bezala, igual bertsoak sortzen eta ez dakit egiten ez gara, pues, bat ere trebe, mai? Baina euskarazko klaseak moten ikasleak laguntzen korrikaren batez ere korrikaren alde lan egiten eta korrika bera antolatzen bueno celebra gara benetan oso celebra gara oso ona gara ona nekea hor dago baina nekea astu egiten da korrika zure herritik pasatzen den momentuan bai oso hori da oso.